بسم الله الرحمن الرحيم ونحو الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دي عبارة سرى مصنف رحمه الله دفع يود اعتراض کی اعتراض داد چې مخ کې دا خبره وشوله هغه اسم چې په مزان د ازمار علا شریط ته تفسیر کې چې کله واقع شي مخ کې د امر او د نهی نه نفاغه کې اختیار د نسب ده نو دا قاعده د منقوض ده په دې قول د باری تعالی باندې چې الزانیتو والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدتین ځکه الزانیتو او الزانی دا مخکې د امر نه واقع شوی دی فجلدو امر دی پوهېږي که نه پوهېږي نو الزانیتو دا امر نمخ که واقع شوه ده سره دینا چه دا قرآو اتفاق ده فرف دا الزانیتو بنده طول قرآو ای پده اتفاق کرده چه الزانیتو دا بمرفوش سوا غنه پایی؟ نیست سوا د روایت شازنه پر روایت شازه کې منصوب راغلی دی نسب راغلی دی خبره ما نه پوهې نو نحات راولګېدل او د دې آیات کریمه د دې قاعدې مذکورې نه د ویستلو دپاره یو لاره وکتله نحات راپاسېدل او د دې آیات کریمه لري د قاعدې مذکوري نه د وستر د پاره یو حیله وکړله او یو لار وکتله او لار له ځکه وکتله چې لازم نشي اتفاق د قراو په غیر مختار باندې نه پوهېږه نه چې لازم نشي اتفاق په غیر مختار باندې نو مصنف رحمه الله ویل ونهو الزانیتو والزانی فجلدو چې دا الزانیتو والزانی دا هم د ازمار علی شریط تفسیر د قبیلې نه دی خبره مان نه پوهېږي نو مصنف فرمایي چې الزانیتو او والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلتن ميتا جلدتين الفاو بمعنى الشرط مصنف فرمائي چه فدي آيات كريمة كي دافا چه كما دا دافا بمعنى دا شرط بانده دا يعني فا مرتبط دا بمعنى دا سسرا دا شرط سرا عند المبرد فنيز دا مبرد نهي بانده د مبرد نهوی په نسبانی په دې آیات کریمه کې په فجل دو کې دافا چې کوم ده دافا په معنا د څه سره ده د شرط باندې ده ولی ځکه چې په الزانیتو کې الف لام موصول دي الف لام موصول الف لام د پاره موصول دي په معنا د التی باندې خبره باندې پوهېږي کنه او مبتدا دا متضمن د معنا د شرط لره مبتدا دا متضمن د معنا د شرط مبتدا متضمن د معنا د شرط لره او دا زانیتو چې کوم دی دای سیل ده سوال پوی زانیتو کې الف لام موصول دي نو دا مبتدا دا متضمن د معنا د شرط لره او زانیتو دای سیل ده چې ده سیل ده او فجلدو کی دفا فا جزائیه ده چه کلا متدا متضمن معنا ده شرط لر شوله نو شرط جزا غواړي که نه غواړي نو فا جزائیه شوله او پا جزائیا منکی عمل د ما بعد لره په ما قبل کی پای جزائیا منکی عمل د ما بعد لره په ما قبل کی ندل تدا ممکن التسلیت نشو دلته دې ممکن التسلیت نه ده او شرط په ما اوز میرا عملو کی دا ده چې دا به ممکن التسلیت وي خبر ما نه پوهیږي نه د دې وجه نه دا د باب د موعود بر عمله علی شریط تفسیر د قبلینا نه دی دا خو پنه د مبرد باندې دا تفصیل ذکر شو چې فا به معنی شرط ده و جملتان عند سیبوی او دا دو مستقل جملی دی پنیز د سیبوی باندې هی د سیبوی پنیز باندې دا دوا مستقل جملی دی څنګه هغه داسې چې الزانیتو مبتدا ده او مضاف محذوف ده او مضاف څه ده چې هغه لفظ د حکم ده او خبر هم محذوف ده خبر هم محذوف ده چې هغه فی ما سیتلى علیکم ده نو تقدیر عبارت بداسی شی و حکم الزانیت و الزانی فی ما سیطل علیکم حکم د زانی او حکم د زانی اغا دا چه تاسو تا با اولو ستلیش خبر ما نپویگی او فجلی دو کل واحد منهما مئت جلتین تا دویم جمله دا دار را ولی شوی ده د پاره د بیان د حکم موعوده د کوم حکم چې الله وعده وکړه چې فی ما سیتل علیکم ده لا فجلدو د حکم موعوده را بیان د پاره را ولی شوی ده سبق نه پوهیږي او ای طالبانو جز د یوې جملې دا عمل نه کوي په جز د جملې اخرى کې دا دو جمله شوی کنه شوی نو جز د یوې جملې عمل نه کوي په جز د جمله اخرى کې نو دا ممکن التسلیت نشو ای او شرط مغز میرا عملو هو کې دا ده چې دا ممکن التسلیت شي خبره معنی مکمل پوه شولې و الا فالمختار ان نصب و الا او چرته که خبره د سینوی لکه څنګه مبرد ویل چې دا فا به معنی شرط ده که خبره د غسینه شي او فا به معنی شرط نشي او یا دو جملې نشي لکه څنګه چې سی به ویلې نو به مختار نسب ده او الا به معنی معنی پون شولې ده الا معنی وکي و الا که چرت فا مرتبطه به معنی شرط نشی لکه دا مذهب د مبرد ده او یا آیات دو مستقل جمله نشی لکه دا مذهب د سیبوی ده نفل مختار و النسب به مختار څه ده نسب ده او طالبانو اختیار د نسب باطل ده اختیار د نسب باطل ده دلته الزانیه منصوب ویل دا باطل دی اختیار د نسب باطل دی په اتفاق د قراو باندې ځکه دغه خو اتفاق په سمه نه کړی و پر رف باندې کړی و نو پته ولګېدله چې دلته دا فا به معنی شرط ده او آیات دواړه مستقل جملې دي خبره ما نه پوه نه شو بس ته روان د تحذير سبق له نوغه ګران دي وای کنه نوغه سره نه ویلې کیږي نه اب ان شاء الله سبا وایو ښه سبق